Maar het gaat niet alleen om uiterlijk, dus zei je al. Dus er zijn andere dingen die belangrijk zijn. Maar dat is nog een beetje het vooroordeel, hè? Zeker, ja. Ik krijg regelmatig de opmerking dat als ik zeg dat ik meedoe aan een misverkiezing... van oh, wat voor tutjes, of oh, gaat het alleen om schoonheid? Maar dat is zeker niet het geval. Het gaat namelijk om dat je ambitie hebt en dat je je ook in kan zetten voor de maatschappij. Mm-hmm. En dat je tot een sterke en ambitieuze vrouw ontwikkelt eigenlijk. Dus dat is mijn plan hierbij. Het gaat over je hele levensloop eigenlijk. Ja, het gaat zeker over je persoonlijkheid en ook over je uiterlijk wel een beetje. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij. Maar het accent ligt tegenwoordig op andere dingen. Klopt, ja, zeker. Ja, ja. Dan word je ineens, kom je in een halve finale terecht. Maar hoe kom je überhaupt bij zo'n verkiezing terecht? Ja, nou, ik heb mezelf aangemeld. Ja. Er zijn ook meiden die gescout worden. Mm-hmm. En als je jezelf aanmeldt, dan kan je eerst worden uitgenodigd voor een castingdag. En dat was bij mij ook het geval. Alleen had ik wel gelijk een beetje paniek toen ik de datum zag. Want het zou net samenvallen met mijn tentamen. Want ik studeer nog. Ja. Dus toen heb ik echt heel erg in twijfel gezeten. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou kiezen? Toen heb ik toch voor mijn studie gegaan. Want dat vind ik toch wel belangrijker. Ja. En toen heb ik ze een mailtje gestuurd met... Hey, dit is het geval. En zou ik alsjeblieft een tweede kans mogen? Mm-hmm. En ze reageerde super positief en ik mocht nog een keer op kantoor komen. En daar hebben we toen samen met z'n tweetjes een castingdag gehad. En dan groei je door naar de halve finale. Ja, dat... Wat deed dat met je? Nou, ik voel me natuurlijk hartstikke gevleid en ik vind het hartstikke leuk. En het voor mijn voornaamste doel is om mezelf natuurlijk zo ver mogelijk te ontwikkelen. En ik ben heel erg blij dat dat op deze manier mogelijk wordt gemaakt. En waar kijkt je jury dan naar? Want je zegt net, nou ja, het gaat om meer dan schoonheid en om uiterlijk. Mm-hmm. Moet je dan ook nog iets laten zien van jouw verdere werkzaamheden? Van dingen die je in gedachten hebt of die je voor de wereld wil doen? Om het maar even heel groot te maken. Ja. Ja, nou ze kijken zeker naar je inzet en naar je uitstraling. Maar ook hebben we een zogeheten beauty with a purpose. En dat is eigenlijk een manier hoe je je schoonheid op een positieve manier kan inzetten voor de maatschappij. Ja, ja. Nou, en ik heb daarvoor een campagne gestart. Die heet Not My Fault. En dat gaat eigenlijk over... ik wil me graag inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik. Omdat ik heb gemerkt, spreek uit eigen ervaring, dat heel vaak de slachtoffers, dat de schuld bij hen wordt gelegd. En dat wil ik heel graag doorbreken. Ja. En dat kan doordat je nu een podium hebt. Onder andere. Ja. En wanneer vindt de verkiezing plaats? Ja, de finalisten worden op 28 november bekendgemaakt. Het wordt in ieder geval wel wat met je, want je bent bespraakt genoeg om het idee wat je hebt, het onderwerp wat je hebt, om dat goed naar voren te brengen. Hartelijk dank. Kunnen mensen jou op sociale media ergens vinden? Zeker, zeker. Ik heb een persoonlijk Instagram account, dat is @MariannaLabs met 2 S'en. En voor mijn campagne is de Instagram notmyfault.campagne. Mm-hmm. En mocht er iemand de behoefte voelen om anoniem een e-mail te sturen voor de campagne, zal dat het volgende zijn. notmyfaultcampagne@gmail.com. En waarom zou je dat doen? Nou, slachtoffers die zich aangesproken voelen of hun verhaal willen delen, die kunnen altijd bij mij terecht. Okay. En op mijn Instagram van mijn campagne worden ook verhalen gedeeld. Het kan volledig anoniem. En zo kunnen slachtoffers wat herkenning hierin vinden of vragen stellen of er gewoon even over kletsen. En op die manier wil ik ze ook graag steunen. Dan ben je al met dat onderwerp misbruik bezig. Ja, zeker. Maar het gaat nog veel verder als je doorgaat, maar ook als je niet doorgaat, gaat dit onderwerp wel door. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Marianne van Brunes. Ja, mensen kunnen niet stemmen of zo. Hè? Het gaat gewoon om de jury dus straks. Het is wel zeker mogelijk om gratis te stemmen. Ja, dat is via een app. Dit heet Mobstar. Mm-hmm. En dan kan je een gratis account aanmaken. Marianne Labs weer intikken bij zoek. En elke like is een stem en ik post dagelijks. Heel veel succes straks. En als het zover komt dat je helemaal wint, of misschien juist niet wint, dan kom je dat misschien wel even bij de radio vertellen. Zeker. Hartelijk dank. Dank. Reviens, elle est là. Près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle.

Dus Janet Jackson en Again en daarvoor Hervé Villard met Reviens uit 1971. Zometeen, campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Maar eerst is hier Dan Hill. Can I touch you? I can't believe that you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never Never Thought That I Could Love van Dan Hill. Ons volgende onderwerp. In Nederland krijgt 1 op de 3 vrouwen en meisjes te maken met geweld. Orange the World is de internationale campagne die deze schrijnende situatie letterlijk belicht. Herman de Bruin praat daarover met Angeline Waldman van Soroptimistenclub Beneden Maas. Welkom, Angeline. Dank je. Van de Soroptimistenclub. Soroptimisten. Is dat een woord wat jullie vaak gebruiken? Ja, we korten het ook vaak af sorop of sorren. Oh, maar in ieder geval, het is afgeleid van les Soroptimisten. Dus vrouwen die streven naar het beste. Wij gaan het hebben over het geweld tegen vrouwen en meisjes, wat nog steeds heerst in de wereld. Maar ja, jullie zitten in de omgeving van Vlaardingen. Wat kunnen jullie daar nou aan doen? Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland. Ja. Wat wij ervoor kunnen doen is in ontmoeting gaan met mensen. Zorgen dat we het signaal afgeven. Laten merken via de media dat er vrouwen zijn die kunnen ondersteunen door aandacht te vragen, door te kunnen verwijzen naar hulporganisaties en dergelijke. Maar vooral om de maatschappij een signaal te geven van het kan niet, het is niet gewoon en we moeten er met elkaar over praten. En het eerste jaar lag het accent op het oranje kleuren van gebouwen. Nou, dat hebben we heel goed bereikt. Dat is vorig jaar nog sterker geworden en dat wordt dit jaar ook sterker. Dus het oranje licht, de kleur van de dageraad, het nieuwe begin, dat er elke keer weer een nieuw begin is als je in een dergelijke situatie verkeert. Ja, ja. Want dat is de campagne om iedereen bewust te maken van het feit dat het zo is. En dat vindt plaats op 25 november. Tot en met 10 december, 25 november, dat is een dag dat er in Amerika, meen ik, dat er 3 zusjes vermoord werden. Okay. Zomaar. Dat is natuurlijk uiterst gewelddadig. Mm-hmm. En 10 december is de dag van de rechten van de mens. En dat is een mooie. Ja, het zijn 2. Ja, mooie aanleiding om dan aanleiding. Zijn natuurlijk, het is een heel verdrietig item, maar dat zijn hele mooie data om ze daartussen aan vast te maken. En dat oranje, dat orange, heeft ook een bepaalde betekenis. Ja, kleur van de dageraad. Ja, helpt het nou? Waarom zou ik hier zitten als ik er niet in zou geloven dat het zou helpen? Mm-hmm. Anders was ik niet hier bij u op het interview gekomen. Wij merken dat door het aandacht schenken aan dit onderwerp, dat het steeds breder als een inktvlek over de omgeving zich uitstrekt. Ja, ja, dus als je nu ziet, ik ben verbonden aan een hele grote appgroep Nederland. Als je nu al ziet welke activiteiten er in Nederland zijn. Ja, ja. Het is niet alleen een regionale en een Nederlandse aangelegenheid, het is wereldwijd. Dus hele belangrijke groepen houden zich ermee bezig. Ja, maar de regio Beneden Maas, daar waar u dan zit, die doet ook mee. Hè? Die doet zeker mee. Zijn er activiteiten waar je zegt nou, burgemeester van Schiedam heeft er vorige week in de gemeenteraad aandacht aan geschonken. Oké. Okay. De burgemeester van Vlaardingen met de wethouder zullen donderdag hier aandacht aan schenken. De vlaggen worden, er wordt gevlagd in Maassluis, idem dito, en in Maasland ook. Ja, en wat gaan mensen in Beneden Maas, noemen we het gebied maar even, hè? Ja. Wat gaan die ervan merken? Ja, de verlichting in ieder geval. De verlichting in ieder geval. De media, social media, maar ook het Stadsblad, Groot Vlaardingen, de Schakel in Maassluis doen mee, worden artikelen geplaatst. Posters worden bij, zeg maar, op punten waar veel mensen langskomen, worden posters opgehangen. Wat kan ik nog meer vertellen? Er wordt in Vlaardingen een wandeling georganiseerd. Dan gaan we in kleine groepjes vanaf belangrijke punten in Vlaardingen gaan we naar het gemeentehuis lopen. En dan is op het Sprekersplein zullen 2 van ons spreken in de raadzaal. Als mensen daar wat meer over willen weten, website, sociale media? Sowieso UN Women, de website van UN Women verwijst ernaar. Maar ik verwijs heel graag naar de website van soroptimistnederland.nl. Soroptimistnederland. Maar daar ook orangetheworld.nl. Ja, dat is ook een website die natuurlijk daarmee te maken heeft. En dat gaat over heel de wereld heen, hè? Die verkleuring van die de verkleuring gebouwen. Gaat over de hele wereld. Ja, oranje, dat hebben we in ieder geval duidelijk begrepen. Ik dank je voor het gesprek, Angeline Waldman van de Soroptimistenclub. Ik moet het nog maar een keer zeggen, Soroptimistenclub. En daar zit het woord optimist in. Daar zit optimist in. Dat is bewust. Dat is bewust. Ja. Dankjewel en heel veel succes.

promise you this, I'll always look out for you. Yeah, that's what I'll do. Sparks van Coldplay. En daarvoor Arno Adams uit Limburg en Kus mich dan. Zometeen minder vliegen, minder met de auto en meer met de trein in de Eurodelta. Maar eerst Barry Manilow en Can't Smile Without You. Thank you. 1978 was het jaar voor Barry Manilow en Can't Smile Without You. Ons volgende onderwerp. In de Eurodelta, grofweg de driehoek tussen Amsterdam, Lille en Keulen, moeten we minder vliegen, minder met de auto en meer met de trein. En alleen zo halen we de Europese duurzaamheidsdoelstellingen. Herman de Bruin in gesprek met Frederik Zevenbergen. Hij is lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Meneer Zevenbergen, welkom. Goedemiddag. Ja, Zuid-Holland maakt zich daar druk over. Ja, heel Nederland maakt zich daar druk over. Misschien de halve wereld wel. Maar we moeten minder gaan vliegen. Hoe gaat u dat in Zuid-Holland doen? Nou, laat ik zo zeggen. We moeten... ik ben meer van het zorgen dat er betere alternatieven zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn het de mensen die op reis gaan die zelf kiezen. Maar nu is het zo, als je naar een gemiddelde Europese hoofdstad wil... behalve Brussel of Parijs, dan is het vliegtuig al snel een optie die voor veel mensen heel voordelig lijkt. Ja. En ik denk dat het goed is om met elkaar te beseffen dat er ook andere manieren zijn van reizen. Ja. Ja, we hebben het over de Eurodelta, die had ik nog niet genoemd, maar dat is een groot gebied. Kunt u even uitleggen welk gebied we het dan over hebben? Ja, dan heb je het over Nederland, de westelijke helft van Duitsland, hè, Noord-Rijn-Westfalen, dat een Duitse provincie, een Bundesland, eigenlijk net zo groot als Nederland. Vlaanderen, het gebied rond Brussel en Noordwest-Frankrijk. Ja, ja, dat zou allemaal met openbaar vervoer, de trein met name, aan elkaar moeten worden verbonden. Ja, als je nou kijkt dat je op zich met de Thalys al best aardig naar Parijs kan. Mm-hmm. Echt concurrerend qua tijd, want je moet dan wel eerlijk zijn, je moet rekenen van voordeur naar, zeg maar, de voordeur op je bestemming. En de reis zelf bij het vliegen is wel korter, maar voordat je eenmaal in het vliegtuig zit en voordat je precies wel weer in de stad bent. Ja, nou, sowieso twee uur als je moet je wachten, geloof ik, tegenwoordig. Voor die tijd moet je er zijn. Maar dat hoort allemaal bij die reis. Dus ja, maar mensen gaan toch nog vliegen. Hoe krijgt u ze uit het vliegtuig en in die trein dan? Nou, door te zorgen dat het product reis met spoor een stuk beter wordt. Waarom maakt de gedeputeerde staten van Zuid-Holland en met name u zich daar zo druk over? Nou ja, we hebben met z'n allen afgesproken dat wij toe willen naar een CO2-reductie. Mm-hmm. Dat betekent dat we wat mij betreft helemaal niet minder hoeven te reizen, maar wel op een slimmere manier. Op een manier met minder CO2-uitstoot. En wat dat betreft is per spoor een hartstikke goede manier. Wat houdt het nu tegen en wat zorgt ervoor dat het nog niet zo snel gaat? Of zegt u nou, dat valt wel mee? Aan de ene kant de gebaande paden. Kijk, een vliegtuig staat op en natuurlijk heb je ook in de lucht wegen. Mm-hmm. Maar daar hoef je eigenlijk geen infra te hebben. Je hebt alleen vliegveld nodig. En voor het spoor heb je toch wat meer nodig. Er moeten rails neer worden gelegd. Ja. Die moeten geschikt gemaakt worden voor hogere snelheden, dat soort dingen. En daar zit toch wat meer overheid bij dan bij de vliegmaatschappij, wat toch meer een commerciële bezigheid is. Nou, alles bij elkaar hebben we in ieder geval binnen Europa nu in het jaar van de spoor uitgeroepen. En zijn de overheden en de spoormaatschappij ook zich echt doordrongen van het feit van, als je mensen wil verlokken om de trein te nemen, dan zul je het product beter moeten maken en concurrerender. En daar zijn we ook volop mee bezig. Ja, en hoe lang gaat dat duren? Ik zou willen dat ik nu tegen u zou kunnen zeggen, nou, in 2028 is de Betuwe lijn helemaal af. En in 2032 kunnen we met de highspeedtrein naar Berlijn. Ja. Maar goed, zo simpel is het helaas niet. Maar we blijven er wel volop duwen. Ja, nou ja, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Er is ook nog een paar websites waar mensen wat meer te weten kunnen komen over hoe dat gaat. Ja, we hebben de site www.espom.eu/sustainable-transport. Mm-hmm. Dat is waar het onderzoek staat waar we het nu over hebben. Sowieso op de site van Espom is nog wat een en ander te lezen over wat er nu wordt gedaan. Ja, en ik zou zeggen, er zijn al wel een paar spooroplossingen die nog ontgonnen moeten worden ons allemaal. De nachttrein naar Wenen, de Eurostar naar Londen. Dus de volgende keer als je nou die kant op moet, geef de trein eens een kans. Nou, die oproep laat ik voor u en die nemen we mee in het programma. En laat iedereen, de burger, maar zelf bekijken hoe die dat gaat doen. Maar de trein, die krijgt de kans en die moet de kans ook hebben. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Kijk even op die website espon.eu sustainable-transport. Dan kom je het allemaal tegen. Ik dank u wel voor het gesprek. Frederik Zevenbergen, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en bezig met het treinen. Dank. I wake up in Antwerp in some rich woman's bed. There's a man with a hammer inside of my head. She says, I couldn't wake you, I thought you were dead. But you talked in your sleep, I don't know what you said. I look in the mirror, my eyes bleeding red. There's a taste in my mouth of stale brandy and lead. Don't know how I got here, or if I was led. But I know it's a Sunday, for the bells in my head. As they call to the faithful, the quick and the dead. The last day is the judgment upon us. And the bells on the roof of St. Thomas are calling. She says, are you hungry? You look underfed. No, I'd better be going. I'll have coffee instead. Let me give you some money, I say there's no need. You don't owe me nothing, it's what we agreed. But the room's like a palace in a book I once read. And the words that I'm thinking would be better unsaid. I search for my clothes, then she asks if I'll stay. There's a room for you here, my husband's away. The bells of St. Thomas are aching with doubt. They're cracked and they're broken like the earth in a drought. I've searched for their meaning, I just never found out. Whatever they're expecting from us, why the bells on the roof of St. Thomas are crying. Walk to the church, though it's empty by now. The roof like an overturned ship, and a prow for a pulpit, and there it is, up on the wall. St. Thomas inspecting the wounds for us all. It's a painting by Rubens, painted from life, and it's flanked by a rich man and his elegant wife. The wounds we all share and yet still need the proof. You can feign your indifference, pretend you're aloof. But the wounds we're denying, but they're all the same. And the bells of St. Thomas are ringing again. The saint I was named for, the skeptical brother, the rich man's wife, in the arms of another. And the exit wounds of a love that's gone wrong. She said she was leaving, but she'd already gone. And the last day is the judgment of finally upon us. And the bells on the roof of St. Thomas are calling. Dit is De Late Avond. I haven't ever really found a place that I call. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine.